Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terhib ile Riyaz-ı Salihin menşeli ahlak dersimizin konusu. Bir nebze geçen haftaki başladığımız güzel ahlakın dalları, şubeleri şeklinde. Geçen hafta güzel ahlak hakkında genel bir ders yapmıştık. Bu haftada onun kısımlarından olan rıfk, yumuşaklık yani, teenni, düşünerek hareket etme, aceleci olmama, tevazu sahip olma, mütevazi olma, devamında da güler yüzlü olmanın ve tatlı dilli, güzel konuşma, güzel söz kullanmanın fazileti olarak. Tevazu için söylemiyorum, hakikati söylüyorum. Güzel ahlak dersini yapmak, güzel ahlak sahibi insanlara yakışır. O zaman daha güzel, daha etkili, daha yerli yerinde olur. İşin doğrusu, daha önce de söylemiştim. Ben burada işlediğimiz, anlatmaya çalıştığım dilim döndüğünce, önce anlayıp sonra anlatmaya çalıştığım mevzuları birebir yaşayan, yaşayabilen birisi değilim. Ancak olmak istiyorum. Yaşayan birisi olmak istiyorum. Bu hasletlere sahip olan birisi olmak istiyorum. Bunun için de gayret ediyorum. Ben şahsen Allah'a hamdü senalar olsun. Sizlere ders hazırlayabilmek maksatlı gayret ederken bundan istifade ediyorum. Rabbim Azze ve Celle'den de isteğim, temenni sizleri de sizin dışınızda ses kaydı kanalıyla ulaşan birçok Müslüman da bu derslerle istifade ettirsin. Ve bizleri güzel ahlak sahibi kullarına kılsın. Ahlakını düzelten kullarına kılsın. Çünkü güzel ahlak sahibi olmak çok büyük bir erdem gerçekten. Güzel ahlak sahibi insan Allah katında çok değerli bir konuma sahip. Ve geçen haftada bir ön girişini yaptığımız gibi Allah Azze ve Celle güzel ahlak sahibine o kadar değer veriyor, o kadar katını üstün tutuyor ki hiç kimseye vermediği faziletlerine bahşediyor. Başka insanlara bahşetmediği güzel nimetleri ahlakı güzel olan kimselere bahşediyor. Ayrıca da yaratılışı, fıtratı gereği sahip olduğu kötü hasletleri düzelten, güzelleştiren, ahlakını iyi yöne doğru çeviren kullarına da Allah Azze ve Celle faziletler bahşediyor. Sevaplar, mükafatlar bahşediyor. Tabii ki temennimiz burada gördüğümüz, en başta kendime hepimiz adına, temennimiz burada gördüğümüz, öğrendiğimiz, Allah'ın ve Resulünün teşvik ettiği hususları tam manasıyla %100 yaşamak, anlamak ve hayata geçirmek. Ancak bu olmasa bile %80, %60, bari %50 bize katkısı olsun. Bizim ileri yöne doğru gidebilmemize, bu teşvik edilen hususlara sahip olmak için harekete geçmemize sebep olsun biiznillahü teala. Rabbimizin isteğimiz bu. Bu niye önemli? Bu hem burada bahsedilen, rivayetlerde gelen faziletlere, üstünlüklere ulaşabilmek için gerekli. Hem de Allah Azze ve Celle mahşer sahasında her bir kulunu hesaba çekerken öğrendikleriyle amel edip etmediğinden de sorguya çekecek. Her bir kulunu karşısına alıp ona 5 tane soru soracak. O sorulardan birisi de ilminle ne amel ettin? Yani Allah'ın dininden ne öğrendin? Neyi ilim olarak aldın? Özümsedin ve bunun gereğince nasıl amel ettin? Dolayısıyla arkadaşlar bizler öğrendiklerimizle gücümüz yettiğince kalbimiz mutmain olanlarla amel etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle'nin hesap sormaması için. Bundan dolayı temennimiz, arzumuz öğrendiklerimizin tamamını, %100'ünü hayatımıza yansıtmak ve hayatımızın geri kalanını bu güzel hasletlerle devam ettirmek. Ama o olamıyorsa olabildiğince bu oranı yükseltmeye gayret etmemiz lazım. Bu ön girişten sonra konumuza geçebiliriz. Konumuzun ilki rıfk. Allah'ın Refik isminin mastarı yani. Rıfk, yumuşak davranmak demek. Affedici olmak. müsamahakâr davranmak demek. İnsan birisi tarafından bir saldırıya muhatap olur veya haksızlığa muhatap olur veya zulme muhatap olur. Ondan onun intikamını alma yetkisine sahiptir veya bir şekilde onun hırsını, özünü alabilir veya o bir şekilde onu cezalandırabilir. O konumdadır. Ama o acele etmez. Onu affedicilik sıfatıyla yaklaşır. Müsamahakar olur. Yumuşak davranır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullarını buna teşvik ediyor. Özellikle de İslam davetçilerini. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en iyi olanla def et ki bu durumda birden bakarsın o seninle sanki sımsıcacık dost gibi olur. Kötülük yaptığı birisi sen onu iyilikle def et. Yani kötülüğe iyilikle karşılık ver. Bu Hristiyanlardan bizim İslam'ın bir gereğiymiş gibi dilimize sokulan sana bir tokat atana öbür yanağını çevir manasına gelmez. Haksızlık yapana intikam alma, ona sertlikle veya kötülükle karşılık verme, bizatihi iyilikle karşılık ver. O zaman senin ile onlara sanki sımsıcak bir dostluk varmış gibi bir ilişkiye dönermişsiniz. Gene bunu teşvik eden naslardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e seslenir. Allah-u Teala buyurur ki bir ayet-i cennede şayet sen katı kalpli, şiddetli olsaydın onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakın en büyük numunesi. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara karşı hep hoşgörülü, güzel yüzlü olmuş. Ve hatta geçen hafta dediğimiz gibi Ayşe Validemizin bize aktardığına göre kendi zatı için, kendi nefsi için hiç kimseden intikam almamıştır. Bunu çok daha ayan beyan ortaya koyan şeylerden birisi Enes Radiyallahu anh hem de çocuk olmasına rağmen 10 yaşından 20 yaşına kadar yani Medine döneminin tüm boyunca Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet etmiş ve bu 10 sene boyunca Enes Radiyallahu anh'a onun efendisi konumundaki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir defa kızmamış. Bir defacık dahi olsa şunu niye böyle yaptın dememiş. Veya şunu niye şöyle yapmadın da dememiş. 10 sene. 10 gün değil, 10 saatte değil, 10 sene. Kendisine hizmet eden bir insana bir insan hiç şunu niye şöyle yapmadın demez. Hiç kaşlarını çatmaz. Hiç öfkelenmez. Hiç öfkelenmemiş. Bu 10 senenin içerisinde renklendirmek için söyleyeyim. Yıllık izin de yok. Haftalık izin de yok. Gece gündüz. Böyle bir numuneye sahibiz biz. Allah'a hamdü senalar olsun. Böyle bir numuneye yakışan ümmet de gücü yettiğince onun ahlakına benzemeye çalışanlardan olur. Allah Azze ve Celle bizleri onun ahlakına en yakın ahlak sahibi kullarından kısın. Azze ve Celle. Bakın Ayşe validemizden gelen Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Muhakkak ki Allah rıfk sahibidir, refiktir. Yani yumuşak davranır, şefkatlidir. Bütün işlerde yumuşak davranmayı sever. Her işte. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaptığı gibi. Bütün işlerinde yumuşaktı. Aleyhisselatü vesselamın yaptığı herhangi bir şeyden dolayı alınan, gücenen bir insan yok tarihte. Yani bir şey yapmış olsun ve o yaptığı işten dolayı muhatabı kimse bundan alınsın, rahatsızlık duysun, gocunsun böyle bir şey yok. Allah refik. Yani kullarının bütün azgınlıklarına, cahilliklerine, küfrüne, şirkine, günahkarlığına rağmen Allah Azze ve Celle refik. Yani şefkat sahibi, yumuşak davranıyor. Hemen cezalandırmıyor. Cezasını tehir ediyor. Hesap gününe tehir ediyor. Bizden önceki kavimlerde yaptığı gibi bize de toplu bir helak ve peşin bir ceza vermiyor. Olabildiğince müsamahakar davranıyor kullarına. Ve bu şekilde davrananları da seviyor. Gene bir başka hadise gelecek. Ben önceki hadislerde birleştirmeye çalıştım. Allah rıfk sahibinden, yani müsamahakar davrananlardan razı olur diyor. Aleyhisselatü bir başka hadiste. Taberani'de gelen rivayet. Rıfk sahiplerinden, yumuşak davrananlardan, Allah Azze ve Celle'nin kullarına davrandığı gibi davranmaya gayret edenlerden razı oluyor, hoşnut oluyor. Bir başka hadiste, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste, Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, şüphesiz ki Allah yumuşak davranır, refiktir ve yumuşaklığı, rıfk taşımayı sever. Katılığa, şiddete, sertliğe ve onun dışındakilere vermediği rıfk sahiplerine, yani yumuşaklıkla muamele edenlere verir. Birçok yumuşaklıkla muamele eden, müsamahakar davranan kullar vardır ki, böyle zorba, emirbaki iş yaptıran, katı karakterli, katı yapılı insanın ulaşamadığı faziletlere ulaşmıştır. Onların elde edemediği hayırları muhataplarından elde etmiştir. Peygamberler bunların en aşikar örnekleri. Kendilerine ne yapılırsa yapsın, kendi nefisleri için insanlardan öfkelenip de intikam almamışlardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin dini için intikam almak veya Allah'ın dininin gereğince bir şiddet uygulamak, ceza vermek gerektiği zaman da onu en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Çünkü onlar kendileri için yaşamıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin dininin tebliği için yaşıyorlardı. Alimler derler ki insan başkalarına yumuşak davrandığı zaman gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder. Mutluluk hisseder. Yani bir surur, bir sükunet hisseder. Muhatapları da onun bu yumuşaklığından mutlaka etkilenir. Er veya geç mutlaka etkilenir. Ve onun getirdiği bu daveti, önder olmaya çalıştığı hususu en azından bu yumuşaklığından dolayı alırlar, almaya meyyaldirler. Hemen almasalar daha sonra. Genelde yumuşak davranan insanların muhatapları üzerine etkili olduğunu, er veya geç etkili olduğunu görürüz. Özellikle davet eden kimseler, davetçiler, İslam davetçilerinin mutlaka bu hususu önemsemesi gerekir, öncelemesi gerekir. İslam davetçisi insanlara yumuşak davranması gerekir. Yoksa insanlara sert davranmak için, insanları reddetmek için, insanları kırmak için her bir insanda zaten yeterince kusur ve eksik var. Ama asıl olan insanları bu kusurlarından dolayı uzaklaştırmak, tard etmek, kendinden kaçar hale getirmek değil. Bilakis İslam davet ettiğin din adına, davet ettiğin dinin sahibi için rıfk sahibi olmak, yumuşak davranmak ve müsamahakar olmaktır. Müsamahakar olmak demek insanların eziyetlerini görmezden gelmek, aldırış etmemek demek değil. Bilakis bu onda etki sağlar, etkide bulunur. Onu etkiler, ister istemez etkiler ama intikam olmaz. Öfkesinin gereğince davranıp da şiddet göstermez. Rıfk sahibi olma, yani kullara şefkatle davranma, kullara yumuşak davranmanın sınırsız olmadığını belirtmek lazım. Yani herkese mutlak manada kesintisiz bir yumuşak davranış beklenmiyor. Alimler derler ki bazı durumlar vardır ki o durumlarda yumuşak davranmak zararlıdır, tehlikelidir. Yani faydaya dönüşmez, zarara dönüşür. Faydaya hizmet etmez. Nasıl? Mesela hepimizin şu veya bu şekilde yuvası var. Bu yuvada sahibi olduğu, sorumlusu olduğu evlatları var. Hatta eşleri var, bacıları var belki de. Bu insanların yetiştirilmesi, öğretilmesi ve terbiye edilmesi erkeklere verilmiş görev olarak. Birinci görev sahibi erkekler. Yani bizler. Bir çocuktan bahsedelim. Bu çocuğumuz hata işliyoruz. Mesela hırsızlık yapıyoruz. Mesela komşulara eziyet ediyoruz. Mesela eğitimini aksatıyoruz. Buna terbiye edeceğim diye, yumuşak davranacağım, İslam bunu gerektiriyor diye müsamahakar olmak onun arsızlaşmasını doğurur. Onun terbiye olmaması, bilakis şımarık bir halde yetişmesini doğurur. Tabii ki hemen şiddet gösterip dövmek, sövmek, tard etmek, hakaret etmek, tahkir etmek bu da gerekmez. Ancak bazı durumlarda ceza vermek, bazı durumlarda ceza ile tehdit etmek, bazı durumlarda sevdiği bir şeylerden mahrum etmek, bazı durumlarda da görmezden gelmek. Sizler bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlar da gerekir. Bunun gibi gene yumuşak davranmanın zararlı olduğu veya faydalı olmadığı hususlardan birisi de bazı azgın karakterli insanlar vardır. O insanlara yumuşak davrandıkça onun azgınlığı artar. Kibri artar. Öyle insanlara karşı da şiddetli olma, onurlu olma ve elinden geliyorsa gerektiği, hak ettiği cezayı vermek, en azından tabirim hoş olsun, onun havasının sönmesi için, onun yola gelmesi ve azgınlığını dindirmesi, azgınlığını geçip dizginlenebilmesi için gereklidir. Bunun gibi ceza vermenin faydalı olduğu durumlarda yumuşak davranmak hatadır. Ama yumuşak davranınca fayda elde edileceğine veya bir zararın def edileceğine inanılıyorsa bu durumda müsamahakar olmak olabildiğince teşvik edilen bir şey. Çünkü Ayşe validemizden gelen bir hadiste Nebi Aleyhisselam'ın buyurduğuna göre Müslim'den geliyor bu hadis. Rıfk yani yumuşaklık her neyde bulunursa onu mutlaka güzelleştirir. Ve her neyden sıyrılır, alınırsa, soyutlanırsa da onu çirkinleştirir. Yani hata işleyen kimselere eğer yumuşak davranırsak bu onun azgınlığını arttırır, hatada ısrarcılığını devam ettirir. Veya bu onda bir şahsiyete, karaktere dönüşür. Kaygımız varsa tabii ki ceza uygulayacağız. Bu ceza şiddete dönüşmeyecek veya haddinden fazla olmayacak. Çünkü haddinden fazla şiddet maslahattaki güzelliği, hikmeti giderir. Elbette ki haddinden fazla olmayacak. Ancak yumuşak davranmak, müsamahakar olmak, görmezden gelmek, duymazdan gelmek zararlı olmaya başlayacaksa artık orada ceza müeyyidesini, ceza ile terbiye etmek işleminde yürüye sokmak lazım. Bununla beraber değişmez bir kaidedir. Rıfk, yumuşaklık her neydeyse onu mutlaka güzelleştirir. Neden sıyrılıp alınırsa onu çirkinleştirir. Bazı insanlar vardır, ondan soğuksunuzdur. İnsanların geneli ondan soğuktur. Çünkü onda insanlara itici özellikler vardır. En başta o itici özelliklerden birisi rıfk yoktur. Müsamahakar değildir. Katı kalplidir. Çatık kaşlıdır. Sert karakterdir. Mizacı serttir. Bazı insanlar da vardır ki hata yapsa bile ona kızamazsın. Ona biraz daha müsamahakar davranırsın. Çünkü o bunu celbeder. O kendisi yumuşaktır. İnsanlar kırmamak için uğraşır. Tabii ki hata edecek. Bu hata ettiği zaman da azami derecede müsamaha görmeye daha hak sahibi. Tirmizi'nin Sünen'inde İmam Albani'nin sahih aslında rivayet ettiği bir başka hadis Müslim'de benzeri geliyor. Ebu Davud'da gene benzeri geliyor. Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Kime rıfk, uysallık verilirse muhakkak ona hayırdan da nasibi verir. Her kime de rıfk nasibi verilmez, ondan engellenirse o hayırın tamamından, bütün hayırlardan mahrum olmuştur. Yani hiç rıfk taşınmayan, hiç böyle uysallık, yumuşaklık taşımayan, sert mizaçlı, otoriter insanlar genelde hayırlardan, hayırların tamamından mahrum olurlar. İmam Müslim'in ve Ebu Davud'da rivayet edildiği gibi. Rıfk mutlaka olacak. Zaten en zalim, gaddar insanlar bile az veya çok kendilerine bir şeyler taşıyorlardır. Çünkü bu haslet insanlığın gereği olan bir haslet. Ve insanlığın gereği olan güzel hasletlerden birisi. İslam da bundan dolayı bu güzel hasleti teşvik etmiş ve kulların bu hale bürünmeleri için Allah Azze ve Celle Nebisi'nin diliyle onları teşvik etmiş. Rıfk neyden soyutlanırsa, kimden alınırsa yumuşak davranmak, müsamahakarlık o çirkinleşiyor. Ve o hayırlardan mahrum oluyor. Kime bu hayır verilmişse ki İmam gene Taberani'nin rivayet ettiği bildirildiği üzere Allah bir kulu sevdiği zaman ona rıfk verir. Yani onu yumuşaklık huylarıyla donatır. Müsamahakar yapar. Nazik bir kul yapar onu. Kimi seviyorsa, demek ki Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullardır genel olarak. Yumuşak huylu, nazik, rıfk sahibi insanlar. Allah bu sevdiği kullarına rıfk veriyor ve o verdiği kimseler aynı zamanda hayırdan da nasipleniyorlar. Kime vermiyorsa o kimse de hayırdan mahrum bırakılıyor. Yine Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelen Taberani'nin rivayet ettiği başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah azze ve celle rıfkı, yumuşak davranmayı sever ve ondan razı olur. Katılığa yapmadığı yardımı ona yapar. Yani Allah'ın yardımı rıfkla davranan, müsamahakar, yumuşak davranan kullarla beraber. Özellikle de bu yumuşak davranan kimsenin davet ettiği şeyler İslam'sa, İslam'ın davetçisi ise Allah ona yardım edecektir. Bakın Ayşe validemizden gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona nasıl nasihatte bulunuyor? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Bezzar'da ve Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde aktarıldığı üzere. Ey Ayşe, yumuşak ol. Refik ol, rıfk sahibi ol. Çünkü Allah bir aile ahalisine hayır diledi mi, onlara rıfk, yani yumuşak davranma, uysallık ihsan eder, bağışlar. Az önceki söylediğimiz hadisin bu sefer aileye dönüştürülmüş hali. Allah kimi severse ona rıfk bahşeder. Uysallık, yumuşaklık, nezaket bahşeder. Bir başka hadiste, şimdi okuduğumuz hadiste Allah bir aile fertte ailenin fertleri için hayır dilemişse o ailenin içerisine yumuşaklık koyar. Birbirlerine karşı yumuşak davranma hassasiyeti, hasreti verir. Bundan dolayı ey Ayşe sen refik ol. Rıfk sahibi ol. Yumuşak. Gene bunun bir benzeri İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte. Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Taberani'nin Mucemül Kebir'de, İbn Mende'in Marife'de, Beyhaki'nin rivayet ettiği ve Sahih'de rivayet edilen bir hadis. Aleyhisselam şöyle buyurur. Ev halkına verilen yumuşaklık, rıfk mutlaka onlara fayda verir. Menfaat sağlar. Gerçekten öyle değil midir? Kavga, nizah, dövüş olmayan evlerde ne vardır? Hoşgörü vardır. Saadet vardır. O saadet neden kaynaklanır? İnsanların, özellikle de hasreten karı kocanın birbirine olan yumuşaklığından, nezaketinden, sevgisinden ve saygısından. Burada Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemize ey Ayşe sen refik ol, yumuşak ol, nazik ol derken geçen hafta görmüştük. Aleyhisselatü Vesselam aile fertlerine en yumuşak olan, en hayırlı olan insandı. Yani kendisi refikti. Kendisi aile fertlerine karşı en yumuşak davranan insandı. Ve bu hasleti, bu özelliği kendi aile fertlerine teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Sen de böyle. Niye? Çünkü Allah hangi aile ailenin, hangi yuvanın hayrını istiyorsa o aile fertlerinin arasında rıfk, şefkat, merhamet koyuyor. Yumuşaklık koyuyor. Birbirine karşı müsamahakarlık koyuyor. O zaman buradan almamız gereken ilk ders, ilk ibret bizler yani güç sahibi olan, otorite sahibi olan, idareci kılınan biz erkekler eşlerimize karşı rıfk sahibi olacağız. Çocuklarımıza karşı rıfk sahibi olacağız. Ne için? Bunlar şımarsınlar, tepemize çıksınlar diye değil. Bu bir Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kuluna bahşettiği bir özelliktir. Allah'ın sevdiği kullardan alabilmek için. İki, Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu özellik o aile için hayır getirecek, fayda getirecek bundan dolayı. Allah ve Resulü herhangi bir hususta konuştuğu zaman boş konuşmaz. Allah ve Resulü bir şeye irşad ettikleri zaman, teşvik ettikleri zaman onunla mutlaka hayır verir. Mutlaka bir şeri veya birçok şeri o def ediyordur. O teşvik edilen iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine karşı en yumuşak insansa o zaman onun yolundan gitmeye çalışan biz Müslümanların, biz Müslüman erkeklerin de yapması gereken ilk şey bu. Komşumuza, akrabamıza, arkadaşımıza hatta ve hatta sokakta tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara karşı gösterdiğimiz müsamahayı, yumuşaklığı, anlayışı, geniş yürekliliği aile fertlerimizin esirgeme hakkımız yok. Bilakis İslam bize bunun tam tersini emrediyor. İnsanlara karşı müsamaha, aile fertlerine karşı onlardan daha fazla müsamaha. Çünkü o insanların birbirlerinin hakkı vardır. Sokaktaki insanın benim üzerimde hakkı yok. Ama eşimin benim üzerimde hakkı var. Benim onun üzerimde hakkım olduğu gibi. Onun benim üzerimde hakkı varsa o hak benim üzerime mesuliyettir. Dolayısıyla ben ona İslam'ın emrettiği şekilde eğitici, öğretici, dost, sırdaş, özellikle de müsamahakâr davranan yumuşak bir erkek, yumuşak bir koca olmak zorunda. Ne zamana kadar? Tabii ki bu istismar edilmeyeceğidir. Bu kullanılıp da azgınlık veya günahta ısrar veya aile saadetini bozucu tarzda tavır davranışlara dönüşünceye kadar. Eğer Allah Azze ve Celle'ye karşı samimi olursa, Allah Azze ve Celle'nin Resulünün diliyle teşvik ettiği bu rıfk sahibi olmaya gayret eder, yumuşak davranmaya gayret eder. Ve Rabbimiz Azze ve Celle'den de, ey Allah'ım benim ailemin içinde hayır dile ve aramızdan rıfk kat, birbirimize karşı yumuşak davranış nasip eyle diye dua ettiğimiz zaman biiznillahü teala Allah o hanımın gönlünü de yumuşatacaktır. Eğer katı karakterli, kötü ahlaklı birisi ise onu da yumuşatacak ve kocasına karşı davranışlarını da değiştirecektir. İsmini hatırlayamıyorum. Ehl-i Sünnet imamlarından birisi diyor ki ben günah işlediğim zaman bunu hanımımın davranışlarından fark ederim. Soruyorlar nasıl olur, nasıl anlıyorsun? Ben bir günah işliyorum, hata ediyorum, bunu fark edemiyorum. Evime gidiyorum, evimde bana karşı tavırlar, davranışlar hemen değişiyor. O zaman kendimi sorguluyorum. Yani bu kadın bana niye karşı böyle değişti? Çocuklarım bana karşı davranışlar niye değişti diye sorguluyorum kendimi. Şöyle biraz geçmişimi muhasebe ettiğim zaman anlıyorum ki bir hata yapmış. Yani Allah derhal o hatamı benim yüzüme çarpıyor. Beni hemen ikaz ediyor. Kimle? Eşiyle, çocuklarıyla. Bunu bir düşünün. Yaşamış olabilirsiniz. Ben yaşamış insanları biliyorum. Kendisi hata, günah işlediği zaman o hata, günah bir taraftan kendisine dönüyor. Olumsuz manada. Doğalın, normalin dışında bir halde ona geri dönüyor. Yumuşaklık kimde bulunursa onu süslüyor. Kimden sıyrılıp alınırsa onu çirkinleştirir. Kimde yumuşaklık varsa bilelim ki o insan Allah Azze ve Celle seviyor. Ve onun hayrını istiyor. Onu mutlaka bundan faydalandıracak. Okuduğunuz hadisler bunlar işte. Değil mi? Evet. Bu aynı zamanda kolaylaştırıcılığı da getirir. Kolaylaştırıcılığı. Çok önemli bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Enes Radıyallahu'tan gelen bir hadiste Buhari ve Müslim ittifakla rivayet ediyor. Yessiru ve la tuassiru. Yessiru bir cümle. Kolaylaştır. Kolay yapın. Ve la tuassiru başka bir cümle. Zorlaştırmayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la tunefiru. Müjdeleyin, sevindirin, nefret ettirmeyin. Kardeşler, dört tane kelime var. Her bir kelime birer cümle. Ve bu dört cümle Müslüman için şiar olması gereken, mihenk taşı olması gereken, müracaat kaynağı olması gereken dört tane kelime, dört tane cümle. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, yani sevdirin, nefret ettirmeyin. Bu her hususta böyle. Ama İslam davetinde kesinlikle böyle. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti iki iş arasında muhayyer kalmışsa ve ikisi de günah değilse en kolayını seçerdi. Zorunlu değil, meşakkatli olanı değil, kolay olanı seçerdi. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti kolay olanı, basit olanı, yormayanı, üzmeyeni, kırmayanı, meşakkate sokmayanı tercih etti. Ne zaman? Günah olmadığı sürece. Günah oldu mu? Ondan en fazla kaçın. İstediği kadar kolay olsun. İstediği kadar basit olsun. Günah oldu mu? Haram oldu mu? Haram ihtiva etti mi? O tercih edilecek iş. Ondan en fazla sakınan kişi gene Aleyhisselatü Vesselam. Yumuşaklık, kolaylaştırma, müsamahakar olma, yardımcı olma, önünü açma, nazik davranma, nezaket. Bunlar söylemesi kolay, yaşaması, hayata aktarılması, şahsiyet edinilmesi zor şey. Özel çaba istiyor. Birçok şeyi insanın hayatında kendisine şiar edindiği, sünnet et, kendi sünneti yaptığı, kaidesi yaptığı birçok şeyi terk etmesini gerektiriyor. Hayatımız için önemli bir şiar. kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Özellikle de İslam davetçiler. Her birimiz bulunduğumuz işlerimizde, komşularımızın arasında, arkadaşlarımızın arasında alnı secde eden kimseler olarak örneğiz, davetçiyiz, numuneyiz. Kötü örnek olduğumu, onun işleyeceği, örnek olduğumuz kimselerin işleyeceği günahlar bizlere yazılıyor. Ondan nasip ediyoruz. İyiye vesile oldu mu, iyi örnek olup örnek alındın mı, onun işleyeceği her hayırdan, güzellikten sen de istifade ediyorsun. Yani hayra davet ediyorum, hayra yönlendiriyorum. Maksadım hayır derken şerre vesile olma imkanı var. Öyle bir ihtimal, öyle bir risk var. O yüzden özellikle insanlara İslam'ı davet ederken, İslam'ı öğretirken ve örnek alınıyor pozisyondayken, bakılıyor, takip ediliyor pozisyondayken çok fazla dikkat etmemiz, ehemmiyet göstermemiz gerekiyor bazı şeylere. Müslümanın esası olması gereken bir kaidedir bu. Lütfen bu hadisi ezberleyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bu hayatımızın mihenk taşlarından, üzerinde yürüyeceğimiz kaidelerden birisi olsun. Çünkü bu bize hayır getirecektir. Hayrın tamamına isabet etmeyi nasip edecektir Allah-u Teala. Onun vaadi bu çünkü. Kabalık ve sertlik şer getirir. Kaba davranışın genelinde etki bir tepki doğurur. Ve insan alması gereken şeyi almaz, reddeder. Ama yumuşaklık mutlaka genelde çok büyük oranda kabul etmeyi gerektirir. Kabul etmesi bile en azından nefret etmez. Uzaklaşmaz, çirkin bulmaz. Hayatımızda da görüyoruz insanlardan, insanlara karşı yumuşak davranan, sakin olan, sabırlı olan, nazikçe davet eden davetçiler, sert, şiddetli, daha bilgili de olsa, biraz kabaca davet eden insanlardan çok daha fazla netice elde ediyorlar. Davetleri daha fazla kabul görüyor. Bakın etrafınıza, bir sorgulayın. Bunun böyle olduğunu göreceksiniz. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadisimiz, bu hadis nerede geliyor? Tirmizi'de, İbn-i İban sahihinde, benzeri de, evet, İbn-i İban sahihinde ziyade bir lafıza geliyor. Buyuruyor ki aleyhisselam, kendisinin cehenneme haram olduğu veya ateşin kendisine haram olduğu kişiyi size haber vereyim mi? Onlar yumuşak huylu, yakın davranan mütevazi kimselerdir. Bu kimselere cehennem ateşi haram, bu kimseler de cehennem ateşine haram. Yani o ikisi birbirine yanaşmıyor. Bir araya gelmiyorlar. Kimlere? Yumuşak davranan, kolaylaştıran, yakın davranan, yani sıcak kanlı davranan, sıcak insanlara ve mütevazi insanlar. Bir başka rivayette kolaylık gösteren kimseler. Kolaylık gösteren, yardımcı olan, kolaylaştıran, hani kolaylaştıran, zorlaştıran diyordu ya, işte o kolaylaştıran kimselere. Bu dört hasleti taşıyan kimselere heyyin, leyyin, garip, sehl, Arapçalar. Heyyin, leyyin, garip, sehl. Maneleri birbirine çok yakın. Yani bunu kısaca rıfkla ifade edebiliriz. Yumuşak davranan, müsamahakar, kolaylaştırıcı, yardımcı olucu, yol gösterici, kolaylaştırıcı kimselere cehennem ateşi haram. Cehennem ateşi de onlara haram. Allah bizleri de onlardan yapsın. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste, Ebu Yala'nın Müsned'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sına ve Sahih'e rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İkinci konumuz teenni ile hareket. Yani düşünerek, kontrollü hareketle ilgili konuda. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, teenni Allah'tandır, acelecilik şeytandandır. Hiç kimse Allah kadar mazeretleri kabul etmez. Allah'a övgüden daha sevimli hiçbir şey yoktur. Birkaç cümleyle aleyhissalatü vesselam birçok şeyi anlatmış. Teenni ne demektir? İhtiyatlı davranma. Peşin hükümlü ve çabuk kararlı olmama. Mesela insan herhangi bir şey öğrenir, bir şey duyar, bir şey okur. Bir şekilde haberdar olur bir şeyden. Sonra onun üzerine peşin hemen bir hüküm koyar. Bir sıfat vurur. Bir karar alır ve o karar üzerine devam eder. Sonra bir müddet sonra bakar ki bu usta hata etmiş, aceleci davranmış. Ama bazen bunun geri dönüşü olmaz. Veya kırılmış, dökülmüş çokça camlar vardır. Onları bir araya getirmek imkansız olur. Teenni ile hareket, aceleci davranmamak demek. Bu aceleci davranmak demek, ihmalkar davranmak demek değil. Gevşek davranmak demek. Ama sadece işin özü nedir? Hakikati nedir? İyice emin oluncaya kadar acele etmemektir. Teenni. Mesela bunun örneklerinden birisini Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nde bize öğretir. Fasıklardan birisi size bir haber getirdiği zaman ne yapın onu? Araştırın. Yani teenni ile hareket edin. Bunun izahı budur. Teenni ile hareket edin. Yani iyice araştır, soruştur, mutmain ol. Ondan sonra ne yapacaksın? Yapman gerekiyorsa onu yap. Gene başka hadis bununla ilgili Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki kişinin her duyduğunu söylemesi, nakletmesi ona yalan olarak yeter. Yani onu teyit etmeden, iyice mutmain olmadan, hakikatine vakıf olmadan bir şey duydu, şu şöyleymiş diye başkalarına söylemek. Bu iş genelde, Allah affetsin, kadınlarda daha fazladır. Bu konuşulan şeyin üzerine bir şeyler hüküm bina edilecek. İnsanlar tavır takınacaklar. Ya sevecekler, benimseyecekler, bir şey yapacaklar. Ya nefret edecekler, buğz edecekler, uzaklaşacaklar, bir şeyler yapacaklar. Ne yapın? Ne yapın? Acele etmeyin. Teenni ile hareket edin. İçeriğini, mahiyetini öğrenin. Emin olun. Gerekçesi varsa o gerekçelerini öğrenin. Belki ikrah var, bilmiyoruz. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın muhatap olduğu gibi bir olay var belki. O işi yapmaya, duyduğumuz ve yakıştıramadığımız o işi yapmaya, onu bir şeyler zorladı. Yapmak zorunda kaldı belki, bilmiyoruz. Hatta ve hatta bu teenni hırsızda bile gözetilmesi gerekenmiş. Mesela İslam şeriatında çalan bir insanın durumu sorgulanır, araştırılır. Bu niye çaldı? Eğer çalması açlığından dolayı, muhtaçlığından dolayı ise onun eli kesilmez. Yoksa her çalanın eli kesilmez. Sorgulanır, araştırılır, ihtiyacı var. Açlıktan ölecek veya buna benzeri bir tehlike var. Bundan dolayı çalmışsa, İslam devleti bunun açlığını gidermek zorunda. Müslümanlar bunun açlığını gidermek zorunda. Demek ki devlet de Müslümanlar da görevini yapmamış. O zaman bu kimseye suç isnat edilip de cezalandırılmaz. Belki tedip edilir, edeplendirilir. Yani her hususta olduğu gibi İslam şeriatında da yani kuralların, kaidelerin uygulanması, hükümlerin uygulanmasında da teenni ile hareket bize emredilmiştir. Daha sonra pişman olmamak için, hataya cahilce düşen, bir basitçe tuzağa düşen birler olmamak için biraz sabır, biraz ihtiyatlı hareket, işin olayın mahiyetini iyice anlayıncaya kadar sabır, ondan sonra ne yapması gerekiyorsa onu yapmak bize teenni ile ifade edilen kavramdır. Teenni ise kimdenmiş? Allah'tanmış. Hadiste geldi. Yani teenni ile hareket etmek Allah'ın istediği bir şey. Allah'ın sevdiği ve teşvik ettiği bir şey. Acelecilik. Yani kim ister, kim emreder bunu? Niye? Çünkü şeytan aceleciliğe ne yapar? Hata katar. Kişiyi hataya düşürür. O yüzden şeytanın oyuncağı olmamak için, şeytanın sevdiği kullardan olmamak için, onun kazdığı kuyuya düşmemek için teenni ile hareket etmemiz gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle teenni ile hareket eder. Kulların her halini bildiği halde müsamahakar davranır, acele etmez. Acelecilik sadece şeytandandır. Ve şeytanın emrettiği şeylerdendir. Gene buna dair bir başka rivayet İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Müslim'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşec isimli bir sahabiye der ki şüphesiz ki sende Allah'ın ve Resulünün sevdiği iki tane haslet özellik var. Birisi hilim, birisi de teenni ile hareket. Hilim yani yumuşaklık, halim selim olma, müsamahakarlık, genişlik. İkincisi de teenni ile hareket. Aceleci davranmamak, aceleci olmamak. İşin mahiyetini öğreninceye kadar sabırlı olmak. Bu neymiş? Allah'ın ve Resulünün sevdiği hasletmiş, teenni ile hareket. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri teenni sahibi, hilim sahibi kullarından kılsın. Teenni hareketlerinden etsin. Çünkü teenni ile hareketler insanların hata yapma oranı düşüktür. Aceleyle, acelecilikle davranan kimselerin ise genelde hata oranları yüksektir. İkinci konumuz bugünkü yani devam ede gelen ikinci konumuz güler yüzlü ve güzel sözlü olmakla ilgili. Ne de güzeldir güzel yüzlülük, güler yüzlülük ve güzel sözlülük. Bundan dolayı atalarımız ne demişler? Tatlı dil kim, yılan kim? Düşman. Yılanı delinden çıkartır. Halbuki insan yılandan kaçar. Yılanla karşılaşmak istemez. Çünkü fasık, İslam dininin ifadesiyle fasık bir hayvan. Zarardan başka bir şey yok insan. Yılan gibi soğuk denir mesela. Yılan gibi soktu, arkadan soktu denir mesela. Değil mi? Yani böyle kötülük adına ne isimlendirilecekse genelde o hayvanla isimlendirilir. Ama o söz öyle bir söz ki, öyle etkili söz ki onu bile belinden çıkartır. Tatlı dille halledilemeyecek hiçbir şey yok. Tatlı dilin, güzel sözün açmayacağı hiçbir kapı yok. İşte İslam buna teşvik ediyor bizi. Bakın nasıl teşvik ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste Müslim'de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mümin kardeşini güler yüzle karşılamak dahil iyiliğin hiçbir çeşidini küçümseme. Basite alma. İyiliğin hiçbir çeşidini küçümseme. Müslüman kardeşine güler yüzlü olmak dahil. Demek ki bu da bir iyiliktir. Az sonra geleceği üzere bu da sadakadır. Bu da sevap kazandırır. Bu da Allah'ın sevdiği bir haslettir ve teşvik ettiği bir haslettir. Hasan radıyallahu anh'dan gelen biraz bir başka hadiste Nebi Aleyhisselam şöyle buyurur. İbn-i Ebit Dünya'nın rivayet ettiği bir hadis. İnsanlara gülümseyerek selam vermen de sadakadır. İnsanlara selam vermek sadakadır. Esselamu aleyküm demek 10 sevaptır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demek 20 sevaptır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh demek 30 sevaptır. Bu selamı güler yüzle vermek ayrıca bir sevaptır. Ayrıca bir sadakadır. Herhalde unuttuğumuz şeylerden birisi bu. Selam veriyoruz elhamdülillah. İslam'ı gereği olarak da güler yüzle selam vermiyoruz herhalde genelde. Unutulan, terk edilen şeylerden birisi. Deneyelim. Gayret edelim. Bir başka hadis Ebu Zerra Delant'tan gelmekte. Daha geniş lafızlarla aynı hususu işleyen bir başka hadis. Tirmizi, İbn-i İbban sayhinde Albani sayhasına rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşinin yüzüne karşı gülümsemen, yani tebessüm etmen bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu şaşıranlara yol göstermen sadakadır. Bir başka hadiste gözleri görmeyene yardımcı olman sadakadır. Yol üzerinde eziyet verici şeyi gidermen, mesela dikeni, taşı, camı, kemiği ve benzeri insanlara eziyet veren şeyler gidermen sadakadır. Kabından içinde suyu olmayan kardeşinin kabına su boşaltman, ona su ikram etmen de sadakadır. Ve her bir sadaka 10 katıyladır. En az 10 katıyla. Hatta bazen bu sadakalardan herhangi birisini insanların küçük gördüğü basit birisini yapan kimse Allah Azze ve Celle'nin hoşuna öyle gider, öyle değer verir, öyle onu büyütür, yüceltir ki sadece o amelle cennete sokar. Sokmamış mıdır? Hadiste geliyor, ben onu size kısa olarak anlatıyorum. Adamın birisi çölde giderken bir su kuyusu görür. Hava sıcak ve dil damağı şu an benim olduğu gibi kurumuştur. O kuyuya girer, susuzluğunu giderir, çıkar. Çıkınca bakar ki bir tane köpek çölün kızgın toprağını kazıyor. Oradan maksadı az aşağıdaki, bir karış, iki karış aşağıdaki nemli bir toprağa ulaşıp susuzluğunu gidermek. Acıyor köpeğe. Tekrar kuyuya iniyor. Ayakkabısına su dolduruyor. Ayakkabısını ağzıyla taşıyarak tırmanarak çıkıyor. O hayvanı suluyor. Allah Azze ve Celle bu yaptığı işten öyle hoşnut oluyor, öyle razı oluyor ki başka diğer yaptığı işten hiçbirisine ehemmiyet vermiyor. Bu ameliyle onu cennete sokuyor. Bir soralım kendi kendimize. Herhangi birimiz Bir küpenin sulanmasıyla cennetin kazanılabileceğine ihtimal veriyor muyuz? Aleyhisselatü Vesselam buyurması, bunu öğretmesi bize. En konu bir köpek. Hatta köpek derken özellikle üstüne basarak söylüyorum. Köpek İslam dininin sevmediği, birlikte yaşanması tavsiye edilmiyor. Hatta ağzının değdiği kabın temizlenmesi için 7 sefer yıkanması, bu 7 seferden birisinde toprakla iyice böyle bastırılarak yıkanması emredilen bir hayvan. Ama o hayvan sulandı diye Allah Azze ve Celle hoşnut oluyor, onu cennet sıkıyor. Hatta bir başka rivayette bu işi yapan başka bir kadın var. Hem de şimdiki modernlerin ifadesiyle seks işçisi, affedersiniz. Yani kendisini pazarlayan, kötü iş yapan bir kadın. Yaptığı bu işten dolayı, aynı iş, köpeğe sulama işi, Allah onun günahlarını bağışlıyor, cennete götürüyor. Yaptığı iş büyük iş, büyük günah. Yani onun mesleği ve devamlı rutin hale gelen işi büyük günah. İşlediği hayır çok basit bir şey. Sevimsiz bir hayvanı sulama. Ama o anki niyeti, o anki ihlası nasılsa o kadının, Allah Azze ve Celle tabii ki niyetleri en iyi bilen, o yaptığı işten öyle hoşnut oluyor ki onu geçmişini siliyor, cennete götürüyor. Biz de kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'yi razı edecek işleri öğreniyoruz ama hangisinin onu razı ettiğini, hangisinin etmediğini bilmiyoruz. Yani bizden hangileri kabul edildi, hangileri kabul edilmedi, hangileri bir yaptığımız bir kabul edildi, hangileri bir yaptığımız bin kabul edilecek bilmiyoruz. O yüzden bir Müslüman kardeşimden aldığım, çaldığım değil de aldığım bir sözü aktarayım size. Müslüman kimse ecir avcısı olmalı. Avcı kuş avlar, tavşan avlar, Müslüman ecir, sevap avlar. Ve doymaz. Doymamalı. Ta ki Rabbi Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar hayra, sevaba doymamalı Müslüman. Çünkü bilemiyoruz mizanın günah kefesine konan taraf mı ağır basacak, hayır tarafına konan şey mi ağır basacak. Bu kıyamet kopup da o iş başımıza gelinceye kadar bilmeyeceğimiz, orada öğreneceğimiz bir şey. Belki, belki çok basit olarak gördüğünüz bir şey o dengede olan terazi ağır bastıracak. Bilemiyoruz. O yüzden Müslüman hayırda, sevapta kanaatkar olmaz. Müslüman kişi dünyalık malda kanaatkar olur, Allah'ın verdiğiyle yetinir ama hayır kazanmada, ecir kazanmada kanaatkar olmaz, açgözlü olur. Tam bir ecir avcısı olur ki elinden geldiği kadar bu ecirlerin sevaplarını çoğaltmaya gayret etsin. Bakın bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kardeşine karşı güler yüzle konuşman bir sadakadır. Konuşurken güler yüzle konuşman. Bir başka hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Buhari'de ve Müslim'de geliyor. Güzel söz bir sadakadır. Tatlı değil, güzel, güler söz. Güler yüzle söylenen güzel bir söz. Yani böyle iç gıcıklayıcı. İnsanın gönlünü böyle hoşnut edici, güzel bir söz söylemek sadakadır. Bir ders anlatacaksın veya şuradan şuraya git diyeceksin, basit bir şey söyleyeceksin. Bunu güzel bir sözle söylemek, tatlı dille söylemek bir sadakadır. Bir başka hadis, Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan gelmekte. Yine Bukhari ve Müslüm'e ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce bildiğimiz bir hadis ancak bu kısmını biliyoruz. Bir de devamı var onun. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten sakının. Yarım hurmayla da olsa. Birkaç ders önce yarım hurmayla kendisini ateşten koruyanın örneğini ben Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından aktarmıştım size. İki tane çocuğu vardı yanında. Bir hanım Ayşe validemiz ona ne yapmıştı? Evinde bula bula bir tane hurma vermişti. Bir tane hurma bulmuş, vermişti. O da ikiye bölmüş. Yarısını ona, yarısını ona vermiş. Aleyhisselatü Vesselam bu yaptığı işten Allah onun hoşnut olduğunu cennete girdi demiştir. Değil mi? Yarım hurmalı bir insan cennete girebilir mi? Girer. Yeter ki Allah'ın hoşuna gitsin. Yarım hurmalı da olsa kendinizi ateşten koruyun. Sakının. Ne bulamazsa. Bunu bulamayan da güzel söz ile kendisini korusun. Hadisin devamı. Yarım hurma verecek kadar bir hayır bulamıyor musun? O zaman yumuşak söz söyle. Tatlı değil, kullan kendini ateşten. Son hadisimiz Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis Ebu Şurayh radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni cennete sokacak bir amel söyle ya Resulullah dedi. Öyle bir şey olsun, öyle bir amel olsun ki yaptığın zaman beni cennete girdirsin. Direkt cevap selam ver, güzel söz. Tatlı değil mi? Cennete girecek amelden bahsediyoruz. Bakın hac demiyor, Allah yolunda cihat demiyor, malının hepsini sadaka ver demiyor, tasadduk et demiyor. Şu dağa kaldı, şuradan şuraya taşı da demiyor. Selam ver ve güzel söz söyle. Çünkü bunlar bağışlanmayı gerekli kılan hasletlerdendir. Selam vermek nasıl ama? Az önce geldi. Güler yüzle selam. Ve güzel söz söylemek. Tatlı dilli olma. Meramını güzel anlatma. Bu ikisi mağfireti gerektiren, gerekli kılan, mucip yapan, yani gerekli kılan amellerdir. Soru neydi? Beni cennete getirecek bir şeye yönlendir. Neymiş cennete getiren şey? Neymiş cennete getiren şey? Selam vermek ve güzel söz söylemek. Değil mi? Evet. Tamam. Allah Azze ve Celle bizleri sevdiği ve razı olduğu kullardan kılsın. Bizlere rıfk bahşetsin. Yumuşaklık, uysallık bahşetsin. Güler yüzlü, tatlı dilli, teenni ile hareket eden ve mütevazi kullarına kılsın Azze ve Celle. Bizleri bu mekanda bir araya getirdiği gibi cennet bahçelerinde, cennet köşklerinin üzerinde oturup güzelce sohbet eden, dertleşen, orada dertleşmek olur. Anılarını tazeleyen kullanmayacağız. Subhanallahi ve hamdihi, eşhedü en la ilahe illallah, estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna elhamdülillahi rabbil âlemin.